در بیان آن که شهزاده آدمی بچه است و خلیفه خداست. ای برادر دان که شهزاده تویی، در جهان کهن زاده از نویی. کابلی جادو این دنیاست، گو کرده مردان را اسیر رنگ و بو. چون درف گندت در این آلود روز، دم به دم می خان و می دم قل اعوذ. تا رهی زین جادویی و زین قلق، استعاذت خواه از رب الفلق. زان نبی دنیات را سحار خواند، کو به افسون خلق را در چه نشاند. این فسون گرم دارد گند پیر، کرده شاهان را دم گرمش اسیر. در درون سینه نفاسات اوست، عقده‌های سحر را اثبات اوست. ساحر دنیا قوی دانا زنیست، حل سحر او به پای آمه نیست. ور گشادی عقد او را عقلها، انبیا را کی فرستادی خدا. هین طلب کن خوشدمی عقد گشا، رازدان یفعل الله ما یشا. همچو ماهی بسته استت او به شست، شاهزاده مان سالی و تو شست. شست سال از شست او در مهنتی، نه خوشی نه بر طریق سنتی. فاسقی بدبخت، نه دنیات خو، نه رهیده از وبال و از ذنوب. نفخ او این عقده ها را سخت کرد، پس طلب کن نفخه خلاق فرد. تا نفخت و فیه من روحی، تو را وارهاند زین و گوید بدترا. جز به نفخ حق نسوزد نفخ سهر، نفخ قهر است این و آن دم نفخ مهر. رحمت او سابق است از قهر او، سابقی خواهی برو سابق بجو. تا رسی اندر نفوس زبجت، کی شه مسهور اینک مخرجت. با وجود زال ناید آن حلال، در شبی که از بر آن پر دلال. نه بگفتستان سراج امتان، این جهان و آن جهان را ذرتان. پس به سال این فراغ آن بود، صحت این تن سقام جان بود. سخت می آید فراغ این ممر، پس فراغ آن مقر دان سخت تر. چون فراغ نقش سخت آید تو را، تا چه سخت آید ز نقاشش جدا. ای که صبرت نیست از دنیای دون، چون صبر است از خدا ای دوست چون؟ چون که صبرت نیست زین آب سیاه، چون صبوری داری از چشمه اله. چون که بی این شرب کم داری سکون، چون ز ابراری جدا و از یشربون. گر ببینی یک نفس حسن ودود، اندر آتش افکنی جان و وجود. جیفه بینی بعد از آن این شرب را، چون ببینی کر و فر قرب را. همچو شهزاده رسی در یار خیش، پس برون آری ز پات و خار خیش. جهد کن در بی خودی خود را بیاب، زودتر والله اعلم به سواب. هر زمانی هین مشو با خیش جفت، هر زمان چون خر در آب و گل میفت، از قصور چشم باشد آن اثار، که نبیند شیب و بالا کوروار. بوی پیراهان یوسف کن سند، زان که بویش چشم روشن می کند. صورت پنهان و آن نور جبین، کرده چشم انبیا را دور بین. نور آن رخسار برهاند زنا، این مشو قانع به نور مستعار. چشم را این نور حالی بین کند، جسم و عقل و روح را گرگین کند. صورتش نور است و در تحقیق نار، گر ضیا خواهی دو دست از وی بدار. دم به دم در روح فتد هر جا رود، دیده و جانی که خالی بین بود. دور بیند دور بین بی هنر، همچنان که دور دیدن خواب در. خفته باشی بر لب جو خشک لب، می دوی سوی سراب اندر طلب. دور می بینی سراب و می دوی، عاشق آن بینش خود می شوی. می زنی در خواب با یاران تو لاف، که منم بینا دل و پرده شکاف. نک بدان سو آب دیدم هین شتاب، تا رویم آنجا و آن باشد سراب. هر قدم زین آب تازی دورتر، دودوان سوی سراب با قرر. عین آن عزمت حجاب این شده، که به تو پیوسته است و آمده. بس کسا عزمی به جایی می کند، از مقامی کان غرض در وی بود. دید و لاف خفته می ناید به کار، جز خیالی نیست دست از وی بدار. خوابناکی دیگ هم بر راه خوسب، الله الله بر ره الله خوسب. تا بود که سالکی بر تو زند، از خیالات نعاست برکند. خفته را گر فکر گردد همچو موی، او از آن دقت نیابد راه کوی. فکر خفته گر دوتا و گر ستاست، هم خطا اندر خطا اندر خطاست. موج بر وی می زند بی احتراز، خفته پویان در بیابان دراز. خفته می بیند آتش‌های شدید، آب اقرب منه من حبل الورید.